to feel that he's suffering. शुरू करें कल हो गए थे एक अंतवाले प्राण से श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत पराशर सुमुनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलदंतम वाक्मय ममतम जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगत धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बरात उनको भी तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरु श्री पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साकल जातम सह गण रघुनाथान्वित सजीव साग्वैतम सावभूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादा सह गण ललता श्री शाखान्विता नारायण नमस्कृत्य नारायण चैत नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जैमिदीर वाछाकृभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गजनिक दयारूप हे भक्तयुग्म सुमते रघुनाथदासो श्री जीव मे कुमते दयांतरा गुण वृंदावन बिहारी लाल की जय। दंड भी कभी कभी बहुत सब बन जाता है। श्री रघुनाथ दास को स्वामी एक बहुत बड़ी जागीरदारी उसके कहीं वे जागीरदार कितने की जागीरदार थी 12 22 22 नाम कुछ ऐसी बहुत बड़ी जागीरदार श्री के पिता गोर्ध वे बहुत बड़े जागीरदार थे। कायस्थ मारवाड़ में इनका जन्म हुआ और संस्कृत के क्या सुंदर विद्वान श्री महाप्रभु का दर्शन करने के लिए मिलने के लिए अनेक अनेक बार घर छोड़ करके भागे और जब जब भी भागे तब तब इनके पिता सिपाही भेज करके रास्ते में इनको पकड़ लिए। श्री महाप्रभु जिस समय वृंदावन यात्रा के लिए आए उस समय श्री रघुनाथ दास इनके से मिलने के लिए आए। महाप्रभु ने उस समय कहा कि ये मर्कट वैराग्य त्याग करो। मर्कट वैराग्य का तात्पर्य है कि दिखाने के लिए वैराग्य, जैसे बंदर दिखाने के लिए बिल्कुल निश्चिंत बैठा है, जैसे देख ही नहीं रहा है, ऊपर से चश्मा उतार करके बैठा है। तो इसी तरह से मकर वैराग्य ये छोड़ो, जब हृदय में दृढ़ वैराग्य उत्पन्न हो जाए तभी आंग तब ग्रह का त्याग कर, कच्ची स्थिति में ग्रह का त्याग अभी मत करो, ऐसे डाक। और ये उस समय महापुरुष के आदेश को सुनकर के रुक गए। इधर कोई प्रतिद्वंदी था गोवर्धन जी का, इनके पिता, उसने राजा से कहकर के, वो जो नवाब था उस नवाब से कहकर के इनके पिता को बंदी बनवा दिया। और ये कहकर के कि ये वसूली करते हैं ज्यादा और राज के कोष में जमा कराते हैं बहुत कम पैसा, और ये ठीक जमींदार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राजा ने इनके ताऊ और इनके पिता इन दोनों को बंदी बना दिया। उस वहाँ का जो क्षेत्रीय गवर्नर था, उस गवर्नर ने कुशीन शाह के अंतर्गत ही है परंतु उसने इनको जमींदारी से बेदखल करके उसको जमींदारी दूसरे व्यक्ति। श्री रघुनाथ दास ये उस व्यक्ति के पास में गए जो प्रतिद्वंदी था, और उसके पास में गए और कह रहे हैं चाचा ऐसा क्यों कह रहे हो, चाचा चाचा करके बोल रहे हो, बोले चाचा ऐसा क्यों बोल कर रहे हो, हम तो तुम्हारी बालक हैं, हमारी आजीविका तुमने सब समाप्त कर दी, अच्छा नहीं है, और तुमने जो शिकायत की है इस शिकायत को कहीं वापस ले लो। और राजा ने जाकर के कहीं कहा, और राजा ने उस समय इनकी जिम्मेदारी वापस इनको दिलवा दी। तो बात करने में, नेगोशिएशन करने में बड़े चतुर थे, बुद्धिमान बहुत हैं, किसी की मन की पहचान बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो एक बार इतनी बड़ी जो आपत्ति आई थी, उस आपत्ति को रघुनाथ दास जी ने दूर किया। पिता ने ये समझा कि अब तो हमारा बेटा घर के कामकाज को संभालने लगा, और देखिए इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इसने हमारी कितनी सहायता की है और कैसे डीलिंग की इसने, इसलिए बड़े प्रसन्न हो गए और पहरा इनके ऊपर जो लगाया हुआ था वो थोड़ा कम कर दिया। एक दिन इनका विवाह भी कर दिया गया परम सुंदरी कन्या के साथ में, कि शायद पत्नी के प्रेम में बंध करके ये रह जाएंगे घर में, परंतु इनके हृदय में तो वैराग्य था ग्रह त्याग करना है, ये हृदय में विचार कर रखा था। तो एक दिन देवी मंडप कहलाता है, देवी का मंडप नहीं है वो, यह तो ठाकुर जी का ही मंदिर, परंतु देव के मंडप को देवी मंडप ही, जनरल में देवी मंडप ही कहते हैं। तो देवी मंडप ऐसा ही है ना, हाँ देवी मंडप जो है वो ऐसा ही नहीं है कि वो देवी का ही मंडप हो, वो किसी भी देवता का जो मंडप है उसको देवी मंडप ही कहते हैं। तो देवी मंडप में इनके घर में जो ठाकुर जी विराजमान थे उनके लिए जो पुजारी आते थे वो पुजारी आए नहीं, तो इनके पिता ने कहा कि जाओ पुजारी जी को ले आओ, और इनके जो कुल पुरोहित थे वो कुल पुरोहित उनके साथ में कि बालक इसको ले जाओ और ये पुजारी जी को बुला करके ले आएगा, अभी तक मंदिर की मंगला नहीं हुई है ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी को जगाए, पुजारी जी आ जाए। तो ये पुरोहित जी के साथ में गए, फिर पुरोहित जी के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत की, बोले गुरु जी आप काहे को हैरान होते हैं, मैं जाऊंगा आप अपने रास्ते को जाओ, आप जाओगे फिर लौट करके आओगे फिर अपने रास्ते पे जाओगे। इसलिए मैं वहाँ पुजारी जी को लेकर के चला आऊँगा। ऐसा कह करके ब्राह्मण से आज्ञा ले ली कुलगुरु से, और कुलगुरु से आज्ञा लेकर के ये पुजारी जी के पास तो गई नहीं, और इन्होंने लगाई दौड़, और दौड़ लगा करके श्रीमद महाप्रभु के पास में दौड़े, और 3 दिन तक न खाए न पिए, बस दौड़ कहीं जैसे भी गिरते पड़ते श्रीमद महाप्रभु के पास में पहुंच गए। इतना भारी वैराग्य, वैराग्य की प्रतिमूर्ति श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से। और महाप्रभु ने जब इनको देखा बड़ी चिंता में पड़ गए। इधर इनको पकड़ने के लिए जितने भी सिपाही हैं वे सब सिपाही दौड़े, परंतु कहीं इनका पता नहीं लगा। महाप्रभु ने इनको खबर करवाई इनके पिता को कि चिंता मत करो, बालक सुरक्षित है, यहाँ आ गया है। और महाप्रभु ने श्री गोवर्धन जी के पास में इनके पिता के पास में ये खबर करवाई कि तुम चिंता मत करना बालक की, बालक सुरक्षित है, यहाँ आ गया है। पिता ने तब इनके पास में आदमी को भेजा, ये कह रहे हैं कि ना अब घर छोड़ के आ गया, अब मैं नहीं जाऊंगा वापस। पिता हार गए, अंत में पिता भी तो आदमी जो आया वो भी लौट गया। और इनका इतना दृढ़ वैराग्य कि इन्होंने कहा कि अब तो मैं महाप्रभु की शरण में आ गया हूँ, मैं स्वरूप दामोदर के पास में ही रहूँगा, स्वरूप दामोदर इनका पालन कर रहे हैं, महाप्रभु ने उनके हाथ में सौंप दिया इनको। और पिता बोले नहीं नहीं बालक की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए पिता ने इनके लिए पैसे की व्यवस्था कर दी कि महीने के महीने इतने पैसा भेजेंगे, और कहा बेटा तुझे जैसे रहना है वैसे रह, पैसे की तुझे कोई कमी नहीं है, जितना खर्च करना हो उतना खर्च कर। तो पिता महीने के महीने इनके पास में खर्चा भेजें, परंतु रघुनाथ दास उस खर्चे को लें नहीं, और उसमें से बहुत थोड़ा लेकर के महाप्रभु उनको भिक्षा कराएं। महाप्रभु शुरू शुरू में तो स्वीकार कर रहे हैं, उस भिक्षा को स्वीकार कर रहे हैं, फिर श्री रघुनाथ ने महाप्रभु की जब अरुचि देखी कि महाप्रभु को पसंद नहीं है मेरे द्वारा की कराई गई भिक्षा, उनको पसंद नहीं है, तो उन्होंने महाप्रभु को भिक्षा कराना बंद कर दिया, और स्वयं भी इन्होंने पैसा लेना स्वीकार करना बंद कर दिया। जो भी पैसा इनके पास में देने के लिए आता था उसे कहे तो नहीं चाहिए हमें, हमारे पास में पर्याप्त है, और बंद कर दिया। और स्वयं इतने विरक्त कि बस कहीं किसी तरह से माधुकरी करके अपना काम चला ले। महाप्रभु जानबूझ करके एक दिन पूछ रहे हैं कि रघुनाथ ने बहुत दिन से भिक्षा नहीं कराई हमारी, वो पहले भिक्षा कराता था परंतु अब बहुत दिन से भिक्षा नहीं कराई, उसका क्या हाल है? तो भक्तों ने कहा वो तो परम विरक्त हैं, और सिंहपौर के ऊपर जहाँ भिखारी खड़े रहते हैं वहाँ खड़े होकर के भिक्षा मांग रहे हैं। महाप्रभु को बुरा लगा, महाप्रभु ने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है, भिक्षावृत्ति ये तो वेश्या जैसा है, बड़ी आशा रहती है कि शायद ये व्यक्ति कुछ मुझे दे जाए, ये व्यक्ति मुझे कुछ दे जाए, तो ये तो वेश्यावृत्ति जैसा है। महाप्रभु के इन वचनों को परम प्रयास सुन करके डायरेक्ट महाप्रभु ने टोका, किसी दूसरे से जब ऐसे वचन कहे तो इनको जब ये पता लगा कि महाप्रभु को पसंद नहीं है, उस समय इन्होंने परम वैराग्य, श्री जगन्नाथ जी के मंदिर को धोने पर, भोग भंडार को धोने में, नाली में बह करके जो अन्न आए उस अन्न को एकत्रित कर लें और उसको ही कहीं सुखा लें, सड़ जाए उसमें गला गला जो भाग है उसको पानी में अच्छी तरह से धो दें, भीतर का जो कड़ा चावल निकले उसको खा करके रह जाए, इतना वैराग्य। महाप्रभु को जानकर के बड़ा प्रसन्नता हुई। महाप्रभु ने उस समय कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, इनके वैराग्य को देख करके। तब क्षेत्र में जाकर के इन्होंने भोजन करना प्रारंभ किया। अब क्षेत्र में तो दान आया है, परंतु दान आया है, किसका दान आया है, उसको कौन भोगेगा ये पहले से निश्चित नहीं है, इसलिए आशा नहीं है। समय पर पहुंच जाओ तो भोजन मिल जाए, नहीं पहुंचोगी तो छुट्टी, राधे राधे। तो क्षेत्र की स्थिति तो ऐसी है क्षेत्र में, परंतु उन्होंने क्षेत्र में खाना प्रारंभ किया। कभी क्षेत्र हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो इधर उधर श्री जगन्नाथ जी का जो प्रसाद बह करके नाली में आए उसको ही धो करके उसको खा ले। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और फिर श्री स्वरूप दामोदर को आदेश दिया कि इनके भोजन की ढंग से व्यवस्था करो, ये दुबले हो जाएंगे, राजकुमार घर के परिवार के सदस्य हैं और कष्ट में कभी इतने रहे नहीं हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, इनका पालन करो। तो श्री स्वरूप दामोदर फिर इनकी व्यवस्था अच्छी तरह से करते। श्री महाप्रभु के आने के पहले ये कई बार महाप्रभु के लिए भागे थे और पकड़े गए। एक बार नित्यानंद प्रभु इनके गांव में आए और नित्यानंद प्रभु जब आए तो नित्यानंद प्रभु ने इनको पकड़ा और कहा, अरे चोरा, आज पकड़ने में आ गया, चोरा कहकर के संबोधित किया। चोरा इसलिए कहा कि महाप्रभु मेरी संपत्ति हैं और नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कोई महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर नहीं सकता है। किसी की संपत्ति को बिना उसकी आज्ञा के यदि भोगा जाए तो वो चोर कहलाएगा। तो उस समय तो ये अपने घर में ही थे, पैसे की कोई कमी थी नहीं, राज के घर में अपने घर में ही रह रहे थे। और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अरे चोरा, आज पकड़ा गया है, आज मेरे जितने भी पार्षद हैं उन सबों को तुझे दावत देनी पड़ेगी। और उस समय बड़े उल्लास के साथ में इन्होंने स्वीकार किया। हल्ला सुन करके कि आज चूड़ा महोत्सव हो रहा है तो गांव का जितना भी दूध वाले थे, दही वाले, वे सब अपने अपने कूड़ा लेकर के आ गए। बहुत बड़े स्थान में प्रधानमंत्री, बहुत बड़े स्थान में, उस समय कहीं चावल भिगो दिए गए, चूड़ा भिगो दिया गया, आसपास के गांव के लोग भी आ गए, पूरा मेला लग गया। घर का जब उस गांव का सारा दही समाप्त हो गया, चूड़ा समाप्त हो गया, तो बगल वाले गांव के लोग सब लोग आ गए और चूड़ा आनंद पूर्वक, और उस चूड़ा महोत्सव में श्रीमद महाप्रभु भी अलक्षित रूप से प्रकट हुए। श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने जितने भी परकर हैं उन परकर को आनंद पूर्वक प्रसाद ग्रहण करवाया और श्री रघुनाथ दास ने सबके चरणों में प्रणाम की, सबको प्रणामी पर समर्पित की, सबका समादर करते हुए विराजमान हुए। और नित्यानंद प्रभु ने जो दंड दिया उस दंड को ही महोत्सव के रूप में माना, तो दंड महोत्सव होकर के प्रसिद्ध। तो 13 का जो दिन है वो दंड महोत्सव होकर के बड़ा प्रसिद्ध होकर के विराजमान, आज रघुनाथ दास गोस्वामी जी का दंड महोत्सव। तो ये जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको कस्यान भावोस्यन देव विद्महे तवांग रेणु स्पर्शाधिकार, नाग पत्नीगण श्री कृष्ण की स्तुति करती हुई कह रही हैं कि महाराज हमारे पति को आपने ये दंड नहीं दिया है, ये तो बड़ी भारी कृपा है। इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि आपके चरणों का स्पर्श करने का अधिकार इनको प्राप्त हुआ है। तो जिसको अपना समझा जाता है उसको ही दंड दिया जाता है, और इन्होंने आनंद पूर्वक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने दंड महोत्सव किया, श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त की। नित्यानंद प्रभु के उस दंड महोत्सव में, रघुनाथ दास के दंड महोत्सव में, फिर अन्य जितने श्रीमद महाप्रभु और जितना भी परकर वो सब भी इकट्ठा हुआ, और बड़े विस्तार के साथ में ये दंड भी आनंद के साथ में इन्होंने स्वीकार किया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय, उनके द्वारा किए गए दंड महोत्सव की जय। सब लोग दंड महोत्सव में आनंद पूर्वक दही चूड़ा ये समर्पित करते हुए श्रीमद महाप्रभु को विराजमान होते हैं। अब भक्त साम्य सिंधु के प्रसंग में यहाँ कह रहे हैं तृतीय लहरी कल प्रारंभ कर दी थी, उसी को स्वीकार कर रहे सात्विक। तो कृष्ण संबंध भी साक्षात किंचित वा व्यवधानतः भावै चित्त महाक्रांतम सत्वम इत्युच्यते बुधै। साक्षात कृष्ण से संबंध होने हो या कृष्ण संबंधी किसी वस्तु से संबंध हो, कृष्ण संबंधी वस्तु का मतलब है देश काल पात्र, किसी स्थान पर लीला स्थली पर जाकर के हृदय चित्त द्रवीभूत हो जाए, या जन्माष्टमी इत्यादि जो अवसर आए उनमें चित्त द्रवीभूत हो जाए, अथवा काल माने जन्माष्टमी इत्यादि, और पात्र किसी वैष्णव का जन दर्शन हो जाए उस समय चित्त द्रवीभूत हो जाए, तो उसको कहते हैं सत्वोद्रेक। इनमें जन्माष्टमी की विशेष महिमा है। और कल एक मीटिंग में गए थे, वहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी उसकी महिमा का विशेष रूप से निरूपण किया कि आहा जन्माष्टमी परम परम धन्य है कि जहाँ सारे उत्सव हैं परंतु कृष्ण जन्माष्टमी परम परम आनंद जो है उसको प्रदान करने वाली है, उसको देख करके रोमांच इत्यादि उत्पन्न होता है। आगामी जो जन्माष्टमी आ रही है, ज्योतिष के पंचांगों में ये श्री कृष्ण के जन्म का अवतार काल का गणना पूर्वक 5251 माह ये जन्माष्टमी आएगी, इसलिए इस जन्माष्टमी का विशेष रूप से महत्व है। 251 5000 वर्ष तो पहले ही हो गए, 251 वर्ष उनकी जन्माष्टमी विशेष रूप से ये आ रही है। इसलिए कृष्णम वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण जगद्गुरु हैं उनकी हम वंदना करें, और इस जन्माष्टमी उत्सव को विशेष उल्लास के साथ में पूरे विश्व में मनाया जाएगा। उसके लिए सब कल सारे संतगण इकट्ठे हुए थे और वहाँ सब लोगों ने मैंने यही कहा कि इस बार का जो उत्सव है वो विशेष उत्साह के साथ में मनाया जाए, और विभिन्न आयोजन उसमें पूरे वर्ष के लिए, ये 251वां जो वर्ष है, 5251वां वर्ष, उसमें विशेष उत्सव के साथ में सारे कार्यक्रम किए जाए। तो किंचित व्यवधानता, कुछ व्यवधान हो माने देश काल पात्र के कारण भी यदि हृदय द्रवीभूत हो, तो द्रवीभूत चित्त का नाम ही सत्व है। अब सत्व उत्पन्न होने पर जो भाव हृदय में आते हैं या बाहर आते हैं उनको हम सात्विक भाव कहेंगे। तो उनको सात्विक भाव कहने का तात्पर्य है। तो जैसे कंप स्तंभ इत्यादि जो भाव आएंगे, वे कंप स्तंभ आदि भाव, उनको सात्विक भाव विशेष रूप से कहा जाएगा। सत्वात अस्मात् संपन्ना ये भावास्ते तो सात्विका, इस सत्व से जो उत्पन्न हुए उनका नाम सात्विक भाव है। अब ये सात्विक भाव तीन प्रकार के हैं, द्वारा एकाग्रता करने के लिए श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करके, या कृष्ण संबंधी देश काल पात्र इनका दर्शन करके, मन व्यवधान में भी चित्त का द्रवीभूत हो जाना, चित्त में एकदम आनंद या प्रभाव आना, उसका नाम हुआ सत्वोद्रेक। जब सत्वोद्रेक होता है तो वो सत्वोद्रेक पहुंच जाता है कहाँ, हमारे शरीर के प्राणों में। तो प्राणपन्न होकर के सत्वोद्रेक विराजमान होता है, चित्त का जो आनंद है वो प्राणों को पहुंच जाता है। तो प्राणों को पहुंच करके, अब प्राण ये शरीर बना हुआ है पंच महाभूत का, जहाँ पंच महाभूत का बना हुआ शरीर है वहाँ प्राण यदि पृथ्वी तत्व शरीर में जो है उस पृथ्वी तत्व को अधिक विचलित करते हैं, उसमें विक्रिया उत्पन्न करते हैं, तो स्तंभ आ जाएगा। ऐसे ही जल तत्व को यदि प्राण में जो सत्व है, वो सत्व यदि जल तत्व को शरीर के को प्रचलित करेगा तो आँखों से आंसू पसीना ये बह जाएगा, जल प्रारंभ हो जाएगा। यदि वायु तत्व में जाकर के प्राण सत्व के साथ में, मान चित्त के साथ में प्राण यदि वायु तत्व को विचलित करेंगे तो शरीर में कंप उत्पन्न हो जाएगा, या उद्घूर्णा जो है घुमेड़ वो आने लग जाएंगी, उद्घूर्णा दशा उत्पन्न हो जाएगी। यदि प्राण सत्व के साथ में तेज तत्व, शरीर पंचमहाभूत से बना हुआ है तो तेज तत्व को यदि व्याकुल करने लगेंगे तो मुख पर विवर्णता आ जाएगी, रंग बदल जाएगा, या कंठ अवरोध हो जाएगा। तो ये सारी चीजें पृथ्वी जलवायु तेज आकाश इन सबों के प्रभाव से, और यदि प्राण आकाश तत्व के साथ में सत्व को लेकर के प्राणों ने आकाश तत्व को कहीं व्याकुल किया तो उससे मूर्छा आ जाएगी, प्रलय की जो दशा है वो उत्पन्न हो जाएगी। ये तो हुई साहित्य परक व्याख्या। इसी को यदि कहीं मेडिकल की भाषा में कहें तो चित्त का उद्रेक होने पर जब कोई वस्तु को देख रहे हैं तो माइंड, उनमें बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, वे ग्लैंड्स कहीं जो रस की ग्रंथियां हैं वे क्रियाशील हो जाएंगी और अश्रु ग्रंथि से अश्रु प्रवाहित होने लगेगा। तो मस्तिष्क के साथ में कहीं हृदय का भी संबंध है, हृदय की बीटिंग भी कहीं बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, कम होने लगेगी। तो और उसके साथ में हृदय की बीटिंग के प्रभाव के साथ ही साथ जो विभिन्न ग्रंथियां हैं, जैसे प्रश्वेत ग्रंथि कहीं कंपित हो जाएंगी, जैसे कहीं कंप शरीर में कंपन जो है वो कंपन किसी ग्रंथि के श्राव से कंपन प्रारंभ हो जाएगा। तो ये अष्ट सात्विक भाव भीतर भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। भीतर जब तक रहेंगे, माने भीतर ही भीतर कहीं कंप हो रहा है, बाहर प्रकट नहीं हो रहा है, मन कांप रहा है, या भीतर ही भीतर आंसू बाहर नहीं आ रहे हैं और भीतर ही भीतर कोई व्यक्ति रो रहा है, अभी बाहर आंसू नहीं आए, तो जब तक भीतर रहेगा सत्वोद्रेक तब तक तो कहलाएगा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, और जब वो बाहर प्रकट हो जाएगा कहीं चेष्टाओं के रूप में पसीना इत्यादि, तो यही संचारी भाव अनुभाव कहलाने लगेंगे। तो आठ संचारी भावों की स्थिति ये है कि वे कहीं संचारी भाव भी हैं, भाव रूप भी हैं, और कहीं प्रतिक्रिया रूप भी हैं। प्रतिक्रिया रूप में आने पर वे अनुभाव कहलाएंगे, और जब भाव रूप में विराजमान हैं तो वे संचारी भाव कहलाएंगे। तो संचारियों की स्थिति दोनों में की होती है, संचारी के साथ में नहीं, स्थाई ये सात्विक भावों की स्थिति दोनों में होती है, सात्विक भावों की स्थिति दोनों में होती है। वे संचारी भाव भी के रूप में भी कभी कहीं उनको गिना गया, जैसे स्तंभ इत्यादि को संचारी भाव भी गिना गया और स्तंभ इत्यादि को सात्विक भाव भी गिना गया। जहाँ शरीर के बाहर प्रकट हो रहे हैं वहाँ भी कहलाएंगे सात्विक, और जहाँ शरीर के बाहर प्रकट नहीं हो रहे हैं, भीतर ही भीतर हैं, वहाँ भी कहलाएंगे इमोशंस। सो इमोशंस अलग चीज हैं और रिएक्शंस अलग हैं। जब रिएक्शन सामने होगा तो वो शरीर से प्रकट होगा, और जहाँ भीतर भाव के रूप में आ रहे हैं वहाँ पर वे इमोशन के रूप में, संचारी भाव के रूप में कहीं प्रकट हो रहे हैं। भरत मुनि का जो रस सूत्र है उसमें संचारी का प्रयोग नहीं है, संचारी का उल्लेख नहीं है। विभावानुभाव व्यवचारी संयोगात रस निष्पत्ति, विभाव अनुभाव और व्यवचारी, तो संचारी अनुभाव में भी जा सकते हैं, संचारी कहीं व्यवचारी भाव में भी जा सकते हैं, तो दोनों जगह संचारी हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया। कभी अंतर्भाव होकर के वे संचारी भाव के रूप में आते हैं, और कभी प्रतिक्रिया होकर के शरीर में रिएक्शन होकर के वे चेष्टाओं के रूप में भी प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर ये जो प्रकार है वो प्रकार, इसकी पद्धति प्रोसेस यहाँ पर निरूपण किया गया कि चित्त का द्रवीभूत होना, द्रवीभूत होकर के प्राणों के साथ में मिलना, और प्राण शरीर की जो पंच भूत हैं उन पंचभूतों के साथ में उनको प्रभावित करते हुए विराजमान हैं। तो जिस पंचभूत को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं वैसे ही चेष्टाएं कहीं प्रकट हो जाएंगी। जैसे पृथ्वी को यदि प्रभावित ज्यादा किया तो जड़ता नाम करके जो स्थान संचारी भाव है वो आ जाएगा, जल तत्व को प्रभावित किया तो अश्रु श्वेद आ जाएंगे, वायु तत्व को प्रभावित किया तो कहीं श्वास और कंप उत्पन्न हो जाएंगे, यदि तेज तत्व को प्रकट किया तो मुख में विवर्णता आ जाएगी, यदि आकाश तत्व को प्रभावित किया तो कहीं उद्घूलना, चक्कर और मूर्छा, प्रलय उनकी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो ये सब प्राण इन सबों को करते हुए विराजमान है। इसी पृष्ठभूमि में आगे कह रहे हैं कि सत्वात अस्मा संपन्ना ये भावास्ते तु सात्विका, चित्त के द्रवीभूत हो जाने पर जो भाव उत्पन्न होते हैं वे भाव सात्विक कहलाते हैं। अब ये भाव तीन प्रकार के हैं, स्निग्ध दिग्ध और रुक्ष। स्निग्ध का तात्पर्य है कृष्ण का दर्शन करके उत्पन्न हुए, तब तो कहलाएंगे स्निग्ध। कृष्ण या कृष्ण से संबंधित किसी वस्तु का दर्शन करके उत्पन्न हुए तो वे कहलाएंगे स्निग्ध, ये मुख्य हैं, भक्ति रस में उपयोगी हैं। दिग्ध उसे कहते हैं जहां पर पहले कृष्ण से संबंध नहीं है और हृदय में कोई इंस्टिंक्ट, कोई मूल प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई, जैसे भाई की प्रवृत्ति, बात्सल्य की प्रवृत्ति, किसी के प्रति आदर प्रकट करने की प्रवृत्ति, ये जो प्रवृत्तियां प्रकट हुई, 14 जो प्रवृत्ति, 13 जो 14 जो प्रवृत्तियां हैं, उन 14 प्रवृत्तियों में से इंस्टिंक्ट में से यही 12 रस हैं। तो भाई की, घृणा की, प्रेम की, वात्सल्य की, मित्रता की, सहयोग की, ये जो प्रवृत्तियां हैं मनुष्य में, वे प्रवृत्तियां यदि प्रकट हो गई तो कृष्ण संबंधी यदि नहीं है और ये प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, बाद में कृष्ण के साथ में इनका संबंध जुड़ रहा है तो ये कहलाएंगी दिग्ध, और कृष्ण के साथ में कोई संबंध नहीं है तो ये कहलाएंगी रुक्ष। तो ये सात्विक भाव 3 प्रकार के हुए, स्निग्ध, दिग्ध और रुक्ष। स्निग्ध में सीधा कृष्ण से संबंध, दिग्ध में पहले कृष्ण से संबंध नहीं है, पहले किसी वस्तु से संबंध है, फिर अभी दृष्टांत से बात स्पष्ट हो जाएगी, पहले किसी वस्तु से संबंधित है फिर बाद में कृष्ण की याद आए और कृष्ण के साथ में वो जुड़ जाए तो उसको कहेंगे दिग्ध। और तीसरा है कि कृष्ण की याद आई ही नहीं और उस वस्तु को देख करके चित्त विभिन्न प्रतिक्रियाएं कर रहा, करता हुआ विराजमान हो तो उसको कहेंगे रुग्ध। अब यहां पर पहले स्निग्ध का दृष्टांत के द्वारा सारी बातें समझ में आ जाएंगी। स्निग्ध का दृष्टांत दे रहे हैं कि स्निग्धा सात्विक अभाव मुख्य गौणेश द्विधा मत, स्निग्ध सात्विक भाव हैं जो मुख्य और गौण दो प्रकार से होते हैं। जैसे आक्रमान मुख्या रतिया मुख्या सात्विकामी विज्ञे कृष्ण संबंध साक्षादेव सूर्य भी, श्री कृष्ण के साथ में साक्षात संबंध होने पर जो चित्त में द्रवीभूतता उत्पन्न हुई, केवल कृष्ण को विषय बनाकर के जो द्रवीभूतता उत्पन्न हुई उस द्रवीभूतता को मुख्य स्निग्ध भाव कहा जाएगा। जैसे कुंदई मुकुंदाय मुदा सृजंती सृजम बराम कुंड विदम्ब दंती बभू गंधर्व रसेन बेड़ हो गांधर्व विकास स्पंदन शून्य गात्री। श्री राधिका अभी अभी श्री ब्रजवाहनपुर से आप पधारी श्री नंद भवन नंदगाम, वहाँ पर श्री श्याम सुंदर उनके लिए सुंदर रसोई की है सब सखियों को संग में लेकर के। श्री यशोदा जी ने बड़ा स्नुषा प्रेम, पुत्र वधु के प्रति जैसा प्रेम है वैसा प्रेम दिखाया, अपनी वधु को सुंदर अलंकार वस्त्र प्रदान करके विदा किया। श्री राधिका लौट करके अपने महल में आई और वहाँ कृष्ण दर्शन करके वियोग में व्याकुल हैं। और श्री किशोरी जी स्वामी जो वे प्रतीक्षा कर रही हैं, इतने में ही श्री वृंदा जी ने 2 वन देवियों को भेजा, ये वृंदावन के पुष्प लेकर के आई। और वृंदावन के पुष्प लेकर के जब आई श्री राधिका को दिया और पूछ रही हैं कि श्याम सुंदर इस समय क्या कर रहे हैं। उस समय रनिंग कमेंट्री वे दोनों श्री राधिका को बता रही हैं कि इस समय श्री श्याम सुंदर गैयाओं को लेकर के निकले हैं और आप यमुना जी में पहुंच करके गैयाओं को जल पिला करके सखाओं के साथ में इस तरह से क्रीड़ा कर रहे हैं। तो वहाँ की सखाओं की जो लीला है उसको सुनकर के श्री राधिका अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही हैं प्यारे के उन गुणों को सुनकर के। श्री स्वामी जी अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही हैं और उस समय जो फूल लाए उन फूलों की माला बनाने के लिए स्वयं बैठी हैं और स्वयं फूलों की माला बना रही हैं। अब वो ये है कि कुंद विडम्ब दंती, कुंद के पुष्पों को भी विडम्बित करने वाले जिनके दांत हैं, दांत की तुलना कुंद दंत कुंद पुष्प से की जाती है, कुंद कली से की जाती है, तो कुंद कली के समान जिनके विशेष रूप से दांत हैं और उन कुंदई मुकुंदाय मुदा सृजंती, कुंद से श्री मुकुंद के लिए ये विशेष रूप से सृजम सृजंती माला उसकी रचना कर रही हैं। तो कुंद के पुष्पों से जो माला की रचना करती हुई विराजमान हो रही हैं। बभू गांधर्व रसेन, इतने में श्री श्याम सुंदर ने गैयाओं को जल पिलाने के लिए बंशी बजाई, तो उस बंशी को श्रवण करके गांधर्व रसेन वेणु, वेणु के संगीत, गांधर्व रस माने संगीत, उसको सुन करके गांधर्व का स्पंद शून्य गात्री, गांधर्व का श्री राधिका स्पंदन से शून्य शरीर वाली हो गई, अर्थात स्टड जो पोजीशन है उसमें आ गई, वे जड़ता की स्थिति में श्री राधिका आ गई, जड़ होकर के विराजमान हुई श्री राधिका। अब यहां जड़ता जो आई, पहले चित्त द्रवीभूत हुआ वंशी को सुन करके, फिर द्रवीभूत चित्त जाकर के मिला राधिका के प्राणों से, और भीतर ही भीतर प्राणों ने जो जड़ता उत्पन्न की, पहले जड़ता का हृदय में अनुभव हुआ, वो हो गया संचारी भाव, परंतु वही जड़ता हाथ में सुई लेकर के जो फूल की माला गूंथ रही थी, अब सुई हाथ में रह गई, या गांठ बना करके जो फूलों की माला गूंथ रही थी वो फूल हाथ में रह गया, डोरी हाथ में रह गई, और जड़ जड़ होकर के योग तो विराजमान है, हिली नहीं रही है। तो बाहर जो चेष्टा आई उसका नाम है सात्विक। तो बाहर चेष्टा आने पर वो हो गया सात्विक अनुभव, और भीतर रहने पर वह हो गया जड़ता नाम करके संचारी भाव। तो कुंदई मुकुंदाय, कुंद पुष्पों से मुकुंद के लिए मुदा सृजंती, आनंद पूर्वक सृजम माने माला बना रही हैं, वराम माने श्रेष्ठ माला। श्री राधिका कैसी हैं, कुंद विडम्ब दंती, जो अपने दांतों की शोभा से कुंद के पुष्पों को भी विडम्बित माने लज्जित कर देती हैं, उनको भी तिरस्कृत कर देती है। विडम्बना माने तिरस्कार, तिरस्कार, कुंड विडम्ब दंती। बाभू गंधर्व रसेन वेणु, वेणु के गंधर्व रस माने संगीत को सुन करके श्री गांधर्व का स्पंदन शून्य गात्री हो गई, माने श्री राधिका उस समय हिलना डुलना ही बंद कर दिया, उनमें सात्विक जड़ता नाम के भाव उत्पन्न हो गए, क्योंकि श्री कृष्ण से सीधा ये जड़ता संबंधित है, इसलिए इसका नाम हुआ स्निग्ध। अच्छा, मुख्या स्तंभ थमते गे अश्वेरा देवपी च, ये मुख्य स्तंभ का वर्णन किया साक्षात श्री कृष्ण का के कारण ये हुआ है, ऐसे ही श्वेत इत्यादि भी हो सकते हैं, पहले श्वेत भीतर ही होंगे, फिर बाद में परस्पिरेशन जो है वो बाद में होगा, बाहर श्री अंग में कहीं प्रश्वेत जो हैं वो उदय होंगे। तो ये स्निग्ध का दृष्टांत दिखाया। अब कहीं दूसरे प्रकार से कह रहे हैं, रत्नाक्रम तप्रोक्ता गौण अस्ते गौण भूते अत कृष्ण संबंध सियात किंचित व्यवधानता, श्री कृष्ण का जहाँ किंचित व्यवधान से संबंध हो उसको गौण कहेंगे। रत्याक्रमण तप्रोक्ता, रति का आक्रमण जो है वो रति से अभी पूरी तरह से चित्त विराज नहीं हुआ है, फिर बाद में कृष्ण के साथ में कहीं जुड़ता हुआ विराजमान है, हो रहा है, तो उसको गौण कहेंगे। जैसे स्वल विलोचन चातकाम बुदे पुरनीते पुरुषोत्तमे पुरा आनित अतिताम्रमुखी सगर्गदम नृपम आक्रोशति गोकुलेश्वरी, श्री नंद बाबा कृष्ण को मथुरा ले जाना चाहते हैं, कंस ने आदेश दिया है कि लेकर के आओ, और ऑफिसर की रिक्वेस्ट ऑर्डर होती है, एक सामान्य नियम है। वो भले प्लीज करके बोले, परंतु प्लीज उसकी प्लीज को कहीं गलत नहीं समझना चाहिए। उसने जो भी ऑर्डर दिया है तो ऑफिसर की रिक्वेस्ट हमेशा ऑर्डर होती है, इस बात को समझ लेना चाहिए। तो कंस ने जो आदरपूर्वक बुलाया कि कृपया आप पधारिए, हमारे यहाँ पर मल्ल क्रीड़ा हो रही है, उसमें राम कृष्ण कृपा करके पधारें, वो कृपा कृपा नहीं है, कृपा कृपा कुछ नहीं है, वो ऑर्डर है सीधा सीधा। तो नंद बाबा को जाना पड़ा, नहीं चाह रहे थे तब भी जाना पड़ा। अब जब जाना पड़ा तो श्री यशोदा जी दुखी हो रही हैं। तस्व बिलोच बिलोचन चातु काम बुदे, श्री यशोदा के नेत्र तो, मैया के नेत्र तो चातक हैं और श्री कृष्ण हैं मानो बादल। तो जैसे बादल के बिना चातक प्यासा मर जाता है, ऐसे ही श्री यशोदा कृष्ण का दर्शन किए बिना प्यासी व्याकुल हो रही हैं। तो स्व बिलोचन चातकाम बुदे, अपने बिलोचन रूपी चातक के लिए जो कृष्ण बादल के समान थे, ऐसे पुरुषोत्तमे, कितने सुंदर कृष्ण हैं, सब पुरुषों में परम उत्तम होकर के जो कृष्ण विराजमान है, ऐसा जिनका बेटा, ऐसे बेटा को श्री नंद बाबा को ले जाना पड़ा। तो पूरी नीते पुरुषोत्तमे पुरा, जब नंद बाबा कृष्ण को लेकर के पुर में पधारे, मथुरा गए, उस समय अति ताम्र मुखी सगत गदम, यशोदा अपने पति के ऊपर एकदम गुस्सा हो रही हैं, नंद बाबा के ऊपर, और यशोदा का मुख अति ताम्र मुखी लाल हो गया है कि मेरे बेटा को ले जा रहे हो, तुमको राजा से कुछ प्राप्त करने की इच्छा होगी इसलिए ले जा रहे हो, और उल्टी सीधी बात, चुभने वाली बात अपने पति से कह रही हैं कि धन के पीछे बाबरे हो रहे हो, हमारे बेटा को वहां ले जा रहे हो, वहां उचित ले जाना उचित है क्या? तो अति ताम्रमुखी, इतने बूढ़े हो गए, तुम्हारी बुद्धि कैसी हो गई है, अपने धनी से झगड़ा करती हुई कह रही हैं। अति ताम्रमुखी लाल मुख हो रही हैं और सगद गदम, गला भर रहा है, गदगद हो रहे हैं, और नृपम आक्रोशति गोकुलेश्वरी, आई नंद नृप माने नंद बाबा ब्रजराज, उनके ऊपर गोकुलेश्वरी आक्रोश करती हुई विराजमान हो रही है, और नंद बाबा से रूठ रही हैं, उनसे झगड़ा कर रही हैं, उनको क्रोध करती हुई फटकार रही हैं, डांट रही हैं। ये गौण वैश्वर्य वैवर्ण और स्वरभेद इनमें भी प्रकट हो गए, जड़ता भी उत्पन्न हो रही है और जड़ता के साथ में वैवर्ण और स्वरभेद ये दोनों भी प्रकट हो रहे हैं। वैवर्ण और स्वरभेद, मुख भी लाल हो गया और स्वरभेद भी, गला भी अवरुद्ध हो रहा है। अब दिग्धा का वर्णन कर रहे हैं कि रतद्वय बिना भूतई भावई मनस आक्रमात जने जात दिग्धा चेत रत्यनुगामिनः, रस हैं बार है, इनमें पांच रस हैं मुख्य और सात रस हैं गौण, ऐसे पांच और सात बार है मूल रस हैं। सबसे पहला रस है शांत, शांत रति। तो शांत रति जो है उसमें कृष्ण को परमात्मा के रूप में स्थाप, ब्रह्म और परमात्मा के रूप में कृष्ण का भजन, यहाँ पर स्नेह नहीं है, यहाँ पर कृष्ण को परमात्मा रूप में स्नेह गंधहीनता है या स्नेह गंध रूखे हैं, तो स्नेह गंध की रुक्षता के कारण यहाँ पर वे कृष्ण को परमात्मा करके मानते, ईश्वर करके हाथ जोड़ के जो माने, परमात्मा करके माने, और कृष्ण से प्रेम किया जा रहा है, कृष्ण से प्रेम किया जा रहा है, परंतु कृष्ण को माना जा रहा है परमात्मा ईश्वर ब्रह्म, उसका नाम है शांत रति। ये शांतरति हो गई। शांतरति में कृष्ण निष्ठा है। फिर दासरति आई, दासरति में कृष्ण निष्ठा और कृष्ण सेवा दो भाव उत्पन्न हो गए। निष्ठा का भाव भी आ गया और हम कृष्ण की लौकिक राजकुमार के रूप में सेवा करें, हम नंद बाबा के घर के नौकर हैं और श्री कृष्ण वे राजकुमार हैं और राजकुमार की सेवा करना, हम घर के जो सेवक हैं घर जाए सेवक, उन घर जाए सेवकों का कर्तव्य है। ये हो गया दास। दास से बढ़कर के फिर तीसरा जो भाव है वो तीसरा भाव है सक्ष। इसमें एक भाव और जुड़ गया, कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा, और एक भाव और जुड़ा असंकोच बुद्धि। कृष्ण के साथ में संकोच नहीं है, कंधे पर चढ़ेंगे कंधे पर चढ़ाएंगे, जूठन खाएंगे जूठन खिला भी देंगे, असंकोच बुद्धि। ये हो गया सक्ष भाव। इससे भी बढ़कर के फिर एक भाव है वो वात्सल्य भाव। इसमें तीन की जगह चार गुण हो जाएंगे, कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच बुद्धि, और कृष्ण मेरा लाल्य है, मैं उसकी गार्जियन हूं, वो मेरा पाल्य है, मैं पालक हूं मैं लालक हूं, और कृष्ण लाल्य और पाल्य है। ये विचार हो जाए तो उसका नाम हो जाएगा वात्सल्य। और इसके बाद में एक गुण है, पांचवा जो रस है वो है उज्ज्वल रस। उस उज्ज्वल रस में एक भाव और जुड़ गया, कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच बुद्धि, लाल्यता पाल्यता ज्ञान, कृष्ण का सब प्रकार से पालन करूंगी, अपने प्राणों का त्याग करके भी और अपने आपके देह का भी कृष्ण के लिए समर्पण कर देना, स्वसमर्पण सर्वात्म समर्पण। ये हो गया मधुर भक्ति। तो ये पांच मुख्य प्रीति हैं। जैसे पृथ्वी जलवायु आकाश इनमें आते हुए पृथ्वी तक आते आते जैसे पांच गुण प्रकट हो जाते हैं, इसी प्रकार मधुर रस में सभी पांच गुण प्रकट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सात गौण रस हैं। कृष्ण के प्रति इतने सारे भाव हैं परंतु कहीं उत्साह मन वीर रस का भाव उत्पन्न हो जाए तो कभी हास्य रस का भाव उत्पन्न हो जाए, कभी विस्मय रस का भाव उत्पन्न हो जाए किसी वस्तु को देख करके, कभी जुगुप्सा घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए, कभी क्रोध रौद्र रस जो है उनका भाव उत्पन्न हो जाए। तो श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर, कभी भय का भाव उत्पन्न हो जाए, कभी अद्भुत का भाव उत्पन्न हो जाए। तो श्रृंगार श्रृंगार को तो छोड़ दिया, अलग पहले ले लिया, हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स और अद्भुत, ये सात रस जो हैं ये सात रस गौण रस हैं। और इनके द्वारा मुख्य रति कृष्ण के प्रति जो है, जिसकी जो भी रति हो, दास्य है या सख्य है या वात्सल्य है या मधुर है वो रति, या शांत है वो रति, कहीं पुष्ट होती हुई विराजमान हो, ये हो गए गौण रस। ऐसे बारह रस जो हैं वो हो रहे हैं। इन बारह रसों में किसी भी भाव के द्वारा चित्त यदि आक्रांत हो जाए, माने चित्त द्रवीभूत हो जाए और जने जात रतौ दिग्धा, चित्त तो द्रवीभूत है परंतु दिग्धा चेत रत्यनुगामिनः, किसी कृष्ण के अतिरिक्त किसी वस्तु को देख करके कोई भाव उत्पन्न हो, वात्सल्य का या क्रोध का या कोई भी भाव उत्पन्न हो, विस्मय का कोई भी भाव उत्पन्न हो, तो उस भाव को देख करके, उस विस्मय उस भाव को देख करके पहले भाव उत्पन्न हुआ और फिर कहीं कृष्ण के साथ में वो भाव जुड़ गया तो उसे दिग्ध कहा जाएगा, उसे दिग्ध कहा जाएगा। जैसे एक दृष्टांत से बात स्पष्ट हो जाएगी कि पूत नाम ए निशाम्य निशायाम श्री यशोदा जी सो रही थी और सोते सोते उन्होंने रात्रि में पूतना को देखा, सपना आ रहा है वैसे ही। निशांत लुठत उद्भट गात्री, रात्रि में बड़ी लंबी चौड़ी सपने में देख रही है कि एक लंबी चौड़ी पूतना आंगन में लोट लगा रही है, आंगन में करवट बदल रही है, तो वे एकदम डर गई। हाँ, ये कहाँ से आ गई, सपना ही तो है, तो एकदम डर गई। कंपितांग लतका, उनकी अंग लतका कांपने लगी। दोबारा सुनने, पूतना में ही निशाम में पूतना को देखा, निशाम में मैंने देखा रात्रि में, सा निशांत रात्रि के अंत के समय लुठक उद्भट गात्री, वो उसका उद्भट कहीं करवट बदल रहा था, लोटपोट हो रहा था आंगन में, तो वे कंपितांग लतकाम एकदम कांप गई कि अरे ये कहां से आ गई। तो पहले तो वे डरी पूतना से, फिर उनको पुत्र की याद आई और पुत्रम आकुलित मतिर विचिनोती, मेरा बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है, देखा बेटा पास में सो रहा है, तो फिर उनको चैन हो गया और बेटे को छाती से उन्होंने लगा लिया। तो इसको दिग्ध कहेंगे, भय पूतना को देख करके उत्पन्न हुआ, पहले भय उत्पन्न हुआ था भयानक किसी वस्तु को देख करके अपने लिए, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, बाद में वो जो भय था वो कृष्ण के साथ में जुड़ गया। हाँ हाँ, वो तो घटना पहले ही हो गई, पूतना बद की घटना तो पहले ही हो गई। हाँ बस ये तो है, कहीं अवचेतन में तो वो ही रहा है, अवचेतन में तो वो ही रहा है कि पूतना आ गई, कितनी भयानक थी, कितनी भयानक थी, यही सब चर्चा थी और इसी का कहीं उनके ऊपर प्रभाव है। परंतु शुरू में भयानक वस्तु का दर्शन करके भय उत्पन्न हुआ, फिर बेटे की याद आई। बेटे के ऊपर कोई आपत्ति नहीं है अभी, बेटे के ऊपर कोई आपत्ति अभी दिख नहीं रही है, पूतना तो दूर आंगन में लोटपोट हो रही है, कोई पुत्र को लेने के लिए वो नहीं आ रही है। तो पहले तो भयानक वस्तु का दर्शन किया और फिर अपने पुत्र को छाती से चिपका करके वे अलग हट गई कि कहीं ले ली जाए, तो ये दिग्ध कहलाया। सीधा कृष्ण के कारण यदि जड़ता उत्पन्न हुई श्री राधिका में तो वो कहलाया स्निग्ध, के फूल बीनना माला बीनना उन्होंने समाप्त कर दिया। परंतु यहाँ पर पहले पूतना को देख करके, किसी वस्तु को देख करके स्वाभाविक भय उत्पन्न हुआ और फिर बाद में पुत्र की याद आई और पुत्र की याद आकर के उस पुत्र को छाती से चिपका करके उठ करके बैठ गई कि देखें कैसे ले जाए, मैं पुत्र को ले जाने नहीं दूंगी, ये कहकर के फिर छाती से कृष्ण को पुत्र को लगा रहे हैं। तो ये दिग्ध हो गया। दिग्ध का मतलब है जैसे चिमटा गर्म है और फिर चिमटे को शरीर में लगाया जाए तो वो दिग्ध कहलाएगा, ये दिग्ध कहलाएगा। सीधा अंगारे को पकड़ना वो हो गया स्निग्ध, और चिमटा गर्म चिमटा हाथ में छू जाए वो हो गया दिग्ध, उसको दिग्ध जैसा कहेंगे। तो पूतना के भाई के कारण पहले चित्त गर्म हुआ, चिमटा गर्म हुआ, फिर उसका प्रभाव हुआ श्री यशोदा में और अपने पुत्र जो हैं उसको संभाल रही हैं। अब रुक्ष किसे कहेंगे, उसे कह रहे हैं कि मधुराश्चर्य तद्वार्तोत्पन्न मुद विस्मय आदि भी जाता भक्तोप में रुक्षा रथ शून्य जने क्वचित, कि जिसमें कभी कोई कृष्ण प्रीति है ही नहीं, कोई संसारी व्यक्ति है, कृष्ण प्रीति को कुछ नहीं जानता है, रथ शून्य है, कृष्ण प्रीति उसमें कृष्ण भक्ति नहीं है, रति शून्य है ऐसा व्यक्ति। परंतु कभी मधुर आश्चर्य में किसी वस्तु को देख करके उसके हृदय में और उसके शरीर में अश्रु कंप रोम इत्यादि उत्पन्न हो जाए तो उसको हम रुक्ष कहेंगे। जैसे सामान्य कोई व्यक्ति है, उसमें कृष्ण रति नहीं है, वो दुष्यंत शकुंतला का नाटक देख रहा है, नल दमयंती का नाटक देख रहा है, कोई उपन्यास पढ़ रहा है और उससे प्रभावित हो रहा है नॉवेल को देख करके और उसमें रोमांच इत्यादि हो रहे हैं, तो ऐसे रोमांचों को रुक्ष कहेंगे। सीधा कृष्ण से संबंधित है तो स्निग्ध, पहले अपने से संबंधित हुआ फिर कृष्ण की याद आ गई तो हो गया दिग्ध, और कृष्ण की कहीं याद है ही नहीं, कृष्ण कहीं दूर दूर तक नहीं है और वस्तु कोई प्रभावित कर रही है तो उसका नाम हो गया रुक्ष। ये तीन प्रकार के स्थाई भाव है। अब जैसे भोगैक साधन जुषाम रतिगंध शून्य शून्यम स्वम, जो भोग में ही लगे हुए हैं रतिगंध से शून्य हैं, स्वम चेष्टे हृदय मत विवरो विवृंद तोपी उल्लास न सपद माधव केल गीतई तस्यांग मुत्पुलकितम मधुरई सदासीत। कोई व्यक्ति रतिगंध से शून्य था, भोगई के साधन जुषा, और वो तो अपने संसार के भोगों में लगा हुआ है, उसका सदा ध्यान बस भोगों को इकट्ठा करने में ही लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ है उसका ध्यान। स्वम चेष्टया हृदय मत्र विवृंद तोपी, वो अपनी चेष्टा के द्वारा अपने हृदय को कहीं कृष्ण में लगाए, अर्थात कहीं रासलीला हो रही है, तो उस समय एक सामान्य व्यक्ति का चित्त यदि कृष्ण लीला सुन रहा है, कृष्ण लीला देख रहा है और देख करके यदि उसका चित्त आनंदित हो रहा है तो ऐसा जो आनंद है और उससे सात्विक भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं, अश्रुकंप रोमांच इत्यादि उसके भी आ रहे हैं, वे सारे भाव रुक्ष होंगे। तो असली में वो तो कृष्ण कथा को बिल्कुल वैसे ही सुन रहा है जैसे कि नोवेल पढ़ रहा हो, उसको भक्ति से कोई मतलब नहीं है। परंतु तो श्री कृष्ण कथा क्योंकि नराकट लीला की कथा है इसलिए उसे जैसे अन्य कथा सुनने पर उसे श्वेत कंप रोमांच हो रहे हैं, ऐसे ही कृष्ण कथा सुन करके भी यदि उसको श्वेत कंप रोमांच सामान्य व्यक्ति को भी हो रहे हैं तो उसके उन श्वेत कंप रोमांच को कहीं रुक्ष कहा जाएगा, वो पूर्ण भक्ति के रूप नहीं है, वे रूखे ही हैं। तो इसके द्वारा ये दिखाया कि जो भक्त हैं उनको तो विशेष रूप से रस की प्राप्ति होगी, परंतु जो भक्त नहीं हैं वे कहीं श्री कृष्ण भक्ति को प्राप्त करेंगे तो उनमें छाया या प्रतिबिंब रूप जो रत्याभास है वो रत्याभास उनको प्राप्त होगा। पहले वर्णन कराए छाया और प्रतिबिंब, ऐसे वस्तु के प्रभाव से या किसी संत के प्रभाव से उनके हृदय में कुछ रोमांच इत्यादि उत्पन्न हो जाएंगे, परंतु वो स्थायी रहेंगे नहीं, वो केवल छाया के समान हैं। जब तक वो संत है या ग्रंथ है तब तक तो उसमें रोमांच हो रहे हैं, इसके बाद में गए आए, फिर वो अपने संसार के काम में ही लग जाएगा। तो उसमें केवल छाया मात्र रही, यह चित्त शुद्ध है तो प्रतिबिंब भी बन जाएगा, शुद्ध चित्त नहीं है तो केवल छाया मात्र उत्पन्न होगी परंतु स्थाई नहीं होगी, भजन करेगा तो फिर वो छाया स्थाई भी होकर के विराजमान हो जाएगी धीरे धीरे। तो यहां पर यह दिखाया कि ये नहीं समझना चाहिए कि भक्ति रस केवल भक्त में ही उदय होता है, अन्य लोगों में भक्ति रस नहीं होता है, अन्य लोगों में भी भक्ति रस कहीं छाया के रूप में, रत्याभास के रूप में प्रकट हो सकता है, परंतु वह मुख्य रस नहीं है, वह रसाभास के रूप में ही उसे रस की प्राप्ति हो रही है, रत्याभास के रूप में ही उसे रस की प्राप्ति हो रही है, ये कहने का था। दोबारा सुन लें, भोगिक साधन जुषा, जो भोग में ही लगे हुए हैं, रतगंध शून्य, हाँ कृष्ण का भजन जिन्होंने नहीं किया है और अभी रति उत्पन्न नहीं हुई है, श्रद्धा साधसंग भजन क्रिया रत्नवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, ये अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, रतगंध शून्य, स्वम चेष्टया हृदय मत ब्रह्मणवृत्तोपी, परंतु उन्होंने उनके हाथ में कभी कोई भक्ति का ग्रंथ पड़ गया या भक्ति का कोई दर्शन कर रहे हैं, नाटक का, रूप गोस्वामी के किसी नाटक का वे दर्शन कर रहे हैं या भक्ति संबंधी कोई कथा या लीला वे देख या सुन रहे हैं, दृश्य काव्य या श्रव्य काव्य इनको देख सुन रहे हैं, तो उल्लास न, उसको उसमें भी उल्लास आ रहा है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा उल्लास भी आ रहा है, कहीं सामान्य संसार की अपेक्षा उसको ज़्यादा उल्लास भी आ रहा है, माधव केली गीत ही, माधव केली के गीतों को श्रवण करके उसको उल्लास भी हो रहा है, तस्यांगम उत्पुल्लकितम, और उसका रंग अंग भी उत्पुल्लकित तो हो रहा है, तो इसको रुक्ष कहेंगे, संत की कृपा से ग्रंथ की कृपा से कुछ देर के लिए उसे रोमांच की प्राप्ति हो गई, इसके बाद में फिर वही वहीं की वहाँ वहाँ की कथा वहीं छोड़ करके और अपने धंधे में लगे, अपने काम में लगे, बड़ी कथा ध्यान से सुनी और फिर कथा को कथा की जगह छोड़ करके और चले गए, तो ऐसा ही होता है, तो वो वृक्ष वृक्ष जो हैं वो वृक्षों की ये स्थिति दुरूपण कर रहे हैं, वृक्षों हम रुत रथ शून्यता रोमांचक कर्तव्य बधाई, उनमें जो रोमांच हुआ ये वृक्ष रोमांची है, मुमुक्षु वक प्रभुताऊ पूर्वम यो रत्याभास ही रहता, पहले रत्याभास इसको कह आए हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भक्ति तो संसारियों का विषय ही नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, संसारी जन भी भक्ति में प्रवृत्त हो सकते हैं, रत्याभास के रूप में उनकी प्रवृत्ति हो सकती है, ये कहने का मतलब है, हाँ उनको यदि भजन किया है तो कृष्ण कथा में बड़ा आनंद आएगा और भजन नहीं किया है तो वे इधर उधर देखते रहेंगे, आसन बदलते रहेंगे और ये चाहते रहेंगे कब कथा पूरी हो कब हम भागें, फिर उनकी ही दशा होगी और फिर उनको अपने काम की ही फिक्र लगी रहेगी, शर्मा शर्मी कुछ देर बैठेंगे कभी फिर शर्म का भी त्याग करके उठ के चले जाएंगे, तो ये उनकी दशा हो जाएगी, तो उनमें वृक्ष रत्याभास है और वृक्ष रत्याभास होकर के उनके सात्विक इत्यादि जो हो रहे थे वो भी वृक्ष ही रहेंगे, इसलिए मोक्ष रस का आस्वादन तो प्राप्त करेंगे भक्त और कभी कभी ग्रंथ की कृपा से और किसी संत की प्रस्तुतिकरण की शैली को देख करके उनके हृदय में भी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। वृक्ष रोमांच के विषय में कह रहे हैं, चित्तम शक्ति बहुत प्राणे निश्चित्य आत्मान मुद्भटम, सबसे पहले चित्त कृष्ण कथा कृष्ण लीला का दर्शन श्रवण या स्मरण करके द्रवीभूत होता है, तो चित्तम सत्वी भवत, चित्त पहले द्रवीभूत होगा फिर प्राणे नस्य नस्यति आत्मानम उद्भटम, वो चित्त अपने आप को प्राणों को समर्पित कर देता है, शरीर के भीतर जो पंच प्राण हैं उन पंच प्राणों को वह समर्पित कर देगा। फिर प्राणस्तु विक्रियाम गच्छन, प्राण जो हैं वे कहीं चेष्टा करते हुए, देहम विक्षोपे अत्यलम, देह के पंच तत्वों को पृथ्वी जलवायु तेज आकाश इनको विक्षुप्त करते हैं। तब पृथ्वी तत्व को यदि वो प्राणों ने विक्षिप्त किया, विलोडित किया, तो उसे स्तंभ इत्यादि भाव उत्पन्न हो जाएंगे। अब कौन से भाव कैसे उत्पन्न होते हैं इसको बता रहे हैं कि ते स्तंभ आठ सात्विक भाव हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, बेपथु माने कंप, वैवर्ण माने मुख का रंग बदल जाना, अश्रु और प्रलय, प्रलय माने मूर्छा। ये आठ सात्विक भाव कहे गए। अब कौन से भाव कैसे मिलेंगे उसको बता रहे हैं कि प्राण तो वायु के रूप में ही है, प्राण जो है वो तो स्वयं भी वायु है। अब बचे चार, पृथ्वी, जल, आकाश और तेज, ये चार बचे। तो चत्वारि क्ष्माद भूतानि प्राणो जातु अवलंबते, वो प्राण पंच प्राणों में पांचों जो भूत हैं उनमें स्वयं में तो है ही, और अपने अतिरिक्त जो चार चीज हैं उनमें जातु अवलंबते, वो प्राण उनका अवलंबन लेगा। और जिस चीज को ज्यादा क्षुब्ध करेगा वो ही सात्विक भाव प्रकट होने लग जाएंगे। अभी जैसे बताया था मैंने उसी वही प्रक्रिया हुई। तो वो प्राण जब पंच महाभूतों में किसी भी एक भूत को अपने सहित किसी एक भूत को प्रभावित करेंगे तो वो ही भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो क्वचित स्वप्रधान सन, कभी प्राण प्राण में भी जाएगा, माने वायु वायु में भी जाएगी, और वायु के अतिरिक्त चार में भी प्राण जा सकते हैं। स्तंभम भूमि स्थता, अब स्तंभ नाम करके जो सात्विक भाव है जड़ता, स्टडनेस, वो कब होगी, जब प्राण शरीर में स्थित भूमि का जो अंश है, पृथ्वी, जलवायु, तेज, आकाश में पृथ्वी वाला जो अंश है उसको प्राण यदि ज़्यादा प्रभावित करें तो स्तंभ की जब स्थिति हो जाएगी, जड़ता की स्थिति हो जाएगी। तनोति अश्रु जलाश्रय, यदि प्राण जल में पहुंचे तो आंसू बहने लगेंगे। तेजस्व श्वेत वैवर्णम, यदि प्राण तेज में पहुंचे तो वहां पर श्वेत और विवर्णता, मुख का रंग बदल जाएगा या गर्मी के कारण पसीना निकलने लगेगा, जैसे गर्मी में पसीना निकलता है। तो तेज में प्राण यदि जाएंगे तो श्वेत और वैवर्ण ये दो हो जाएंगे। यदि वियत माने आकाश, प्राण आकाश में जाएंगे तो प्रलय माने एकदम मूर्छा आ जाएगी। और स्वस्थ, और यदि प्राण प्राण में ही रहे तो क्रमाद मंद तीव्रत्व भेदभाग, तो मध्य, तीव्र, मंद, इन भेदों को धारण करते हुए रोमांच, कंप, वैश्वर्य, ये तीन उत्पन्न हो जाएंगे। माने प्राण यदि प्राण में ही रहा तो मंद होने पर रोमांच, यदि मध्य में आया तो कंप, और यदि तीव्र हुआ तो वैवर्ण होकर के विराजमान हो जाएगा। वैवर्ण माने मुख का रंग बदल जाना, विवर्णता, मुख का रंग बदल जाना, हाँ, रोम नहीं, रोम कंप वैश्वर्यम माने स्वर की आवाज बदल जाना, हाँ, स्वर की आवाज, वो तो तेज के कारण हुआ, वो तो तेज के कारण हुआ, ये वैश्वर्य जो है कंठ की आवाज ये बदल जाएगी। यद्यपि शरीर जो बना है वो पंचीकृत पंच महाभूतों से बना है, इसको कुछ इस तरह से वेदांत में वर्णन किया गया कि पांच आदमी थे, पृथ्वी जलवायु तेज आकाश, ये पांच आदमी थे। तो इन्होंने ये कहा भाई तू पूरी खा रहा है, मेरे पास में शाक है और तेरे पास में अचार है और उसके पास में लौजी है, तो हम क्यों ना सब मिलकर के बढ़िया स्वाद ले ले, सबको सबका स्वाद आ जाए, तो हम मिल जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने अपना जो संपत्ति थी उसमें आधी तो अपने पास में रखी और बचा जो आधा उसके चार भाग किए और चारों को बांट दिया। अब जिसके पास में जितनी पहुंच गई उसके बाद में उसमें से उसने चार भाग किए, दो भाग किए, उसके पास में तो अभी अनपॉल्यूटेड नहीं है, उसके पास में सब मिल भी गए हैं। अभी औरों ने जो बांटा उसका 1/8 भाग उसके पास में पहुंच भी गया है, 1/2 भाग तो उसने अपने पास में रखा और चार जगह बांटा था, तो 1/8 भाग जो है वो कहीं दूसरी जगह भी पहुंच गया है उसके पास में। परंतु उसको मिला करके उसने अपने पास में कुल जो ग्रॉस टोटल था उससे फिर आधा किया। हाँ हाँ, पूरा पूरा उसने फिर आधा किया और आधा करके आधा अपने पास में रखा और आधे के फिर से चार भाग किए, सबको बांट दिया। ऐसे बांटते बांटते जब चले तो पृथ्वी आकाश में केवल शब्द गुण था, वायु तक आते हुए वायु में दो गुण हो गए, शब्द और स्पर्श, क्योंकि उसमें उसका भी अंश भी मिल गया, आकाश का अंश भी तो मिल गया है। पहली बार जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसमें आकाश का अंश भी मिल गया है, तो वायु में दो गुण हो गए, शब्द स्पर्श। अब वायु ने अपने पूरे एसेट्स जो थे, पूरी जो संपत्ति थी उसमें से आधी बाटी, आधी अपने पास में रिजर्व रखी और उसके चार भाग किए और चार भाग करके जब शेष चारों को बांटा तो चारों को बांटने में वहां पर तेज में आकाश का शब्द गुण, वायु का स्पर्श गुण और तेज का रूप गुण तीन आ गए। अब जो जल था उसके पास में जब संपत्ति पहुंच गई तो जल ने अपने आप को तेज ने अपने आप को फिर दो भागों में बांटा, आधा अपने पास में रखा और जो पूरा आधा जो था उस आधे में पॉल्यूटेड जो आधा है जिसमें औरों के गुण भी मिल रहे हैं उनमें से उसने फिर चार भाग किए उसके पूरे, और जब बांटा तो जल में पांच गुण आ गए। जल में शब्द का गुण भी है, स्पर्श का गुण भी है, रूप का गुण भी है और वहां पर कहीं रस का गुण भी आ गया, चार गुण आ गए। पृथ्वी तक आते आते पांच गुण हो जाएंगे ऐसे बांटते बांटते। तो इसी को कहते हैं वेदांत में पंचीकरण प्रक्रिया। पंचीकरण का मतलब है पांच लोगों ने मिल बांट करके भोजन किया और सबका जो स्वरूप है वो मिल गया। तो ये जो शरीर बना है या हम जो आकाश देखते हैं वह शुद्ध आकाश नहीं है, वो पंचीकृत आकाश है। हम जिस वायु को भोग रहे हैं ये शुद्ध वायु नहीं है, बल्कि इसमें रस भी मिला हुआ है, इसमें तेज भी मिला हुआ है, इसमें सब मिला हुआ है। हम जिस पृथ्वी को देख रहे हैं इसमें पांचों तत्व मिले हुए हैं। पृथ्वी का तत्व गंध वो सबसे ज़्यादा है, आधा है, परंतु उसमें पृथ्वी पर कोई चीज़ डालोगे तो आवाज़ भी होती है खट की, तो शब्द भी है, उसमें स्पर्श भी है, पृथ्वी को देख छुआ भी जा सकता है, वायु का गुण भी है, उसमें तेज दिख भी रही है पृथ्वी कि काली मिट्टी है कि सफ़ेद मिट्टी है कि पीली मिट्टी है, उसमें रूप भी है, उसमें खाओ तो स्वाद भी है, रस भी है और उसमें गंध भी है। तो ये पंचीकरण प्रक्रिया जो है वो पंचीकरण प्रक्रिया इस तरह से। तो हम जो पंचमहाभूत देख रहे हैं ये पंचमहाभूत कभी भी शुद्ध पंचमहाभूत नहीं है, ये सब के सब पंचीकृत प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होने वाले तत्व हैं। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि प्राण जब भले पंचीकृत वायु को छू रहा है परंतु श्वास तेज तेज चलेंगी, निश्वास जो है वो निश्वास तेज तेज चल जाएगी या जड़ता को प्राप्त कर लेगी, कहीं पृथ्वी तत्व को छुएगा तो जड़ता आ जाएगी या कंप आ जाएंगे या जल तत्व को छूने पर अश्रु आ जाएंगे या तेज तत्व को छूने पर पसीना आ जाएगा या तेज तत्व को छूने पर मुख की विवर्णता आ जाएगी, आकाश तत्व को छूने में कहीं मूर्छा आ जाएगी। तो इन सब वस्तुओं को कहीं करने पर ये आठ जो सात्विक भाव हैं ये आठ सात्विक भाव प्रकट हो जाएंगे। तो ये रस इस प्रकार सात्विक भाव स्निग्ध और दिग्ध और रुक्ष तीन प्रकार के होकर के विराजमान हैं। अब एक एक सात्विक भाव का वर्णन करेंगे, माने स्तंभ इत्यादि इनके लक्षण अब बताएंगे। बड़े सुंदर सुंदर जो उदाहरण हैं वो सुंदर उदाहरण इनमें दिए गए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरि वो आज के आनंद की जय।